Пяць мужчын у леснічоўцы. Травеньская навальніца нацешылася маладой сілай і пакацілася над пушчаю далей. Але дождж па-ранейшаму шамацеў так заўзята, што ў ягоным шуме да звання раставала таканне старых ходзікаў. У цеснаватай леснічоўцы было сутонна, і плаваў слабы пах мяты і яшчэ нейкіх сухіх зёлак, што пучкамі віселі на шастку ў цёмным надпеччы. Падраная падушка з натрушаным на прыпеку пер'ем і луснуты гаршчок з парыж у прыдзверным куце казалі воку, што гаспадары чамусьці пакінулі сваё жытло і калі вернуцца, невядома. Аднак цяпер людзі тут былі. Двух зусім маладых і двух старэйшых мужчын у аднолькавых шэрых світках без шнуроў і ў высокіх да каленяў ботах з першага погляду можна было прыняць за паляўнічых. Здавалася, яны ад раніцы гойсалі па лесе, і цяпер пушча падаравала ім гэтую схоўню ад залевы. Але гэта былі не паляўнічыя. Каля холоднай печы стаялі ў піраміде 4 штуцеры вайсковага ўзору, з якімі не ходзяць на лесавую звярыну, а за поясам кожны з чацвярых меў рэвальвер або пісталет. Трое мужчын прымайстрыліся з боч вокон, куды раз-пораз кідалі насцярожаныя позіркі. Чацвёрты да гары ляжаў на бурносе, пасланым на палку каля глухой сцяны. Яго правая рука была на тальмаху. Апроч таго, ў леснічоўцы быў пяты. І ён ужо ні на каліва не выдаваў на паляўнічага, бо на ім ладна сядзеў цёмна-зялёны мундзір з чырвонымі пагонамі капітана імператарскай арміі. Пяты быў палонны. Мужчыны маўчалі, і хоць кожны з іх маўчаў на свой лад, можна было з пэўнасцю сказаць, што думаюць яны цяпер пра адно. Нейкую пару гадзін назад шырокі ўтравелы падворак леснічоўкі быў повен чалавечых галасоў і конскага гігатання. Потым гомана ціх, і перад калодзежным зрубам замёр шыхт узброеных людзей. На абымшэлым зрубе вісеў на кароткай дзідзе, апускаючыся краем да самага долу, абцёрханы бела-чырвоны сцяг. Людзі па чарзе выходзілі, цалавалі яго, хто стоячы, хто на каленях, і знікалі за стаўбурамі з мрачнаватых вячыстых ялін, што цесна абсталі галявіну. Адны, перш чым ступіць пад шаты лесу, яшчэ прыпыняліся і крычалі на адвітанне нейкія астатнія словы, другія не азіраліся і толькі наддавалі кроку або паганялі коней. Тыдзень таму атрад інсургентаў цёмнай ноччу увайшоў у павятовы гарадок Горы Горкі на ўсходзе Беларусі. На пляцы ўжо чакалі колькі дзясяткаў студэнтаў тамтэйшага земляробчага інстытута. Тыя, у каго не было зброі, атрымалі стрэльбы штуцеры. Знячэўленая каманда ўнутранай варты супраціўлялася адчайна, але нядоўга. Паўстанцы ўзялі цэйхгаус, казарма і скарбоўню і без ніводнага стрэлу занялі інстытут. Даўжэй за ўсіх адстрэльваўся з вокнаў кватэры начальнік варты, але на досвідку, які прыспешвала паланіца пажараў, страляніна заціхла, і ўвесь горад апынуўся ў руках інсургентаў. Камандаваў паўстанцамі высакалобы цёмнарусы чалавек у канфедэрацыі з навіслымі над вузкімі вачыма бровамі і прычасанымі да нізу вусамі. Ён меў блізу 40 гадоў, адно плячо трымаў вышэй другога і адзываўся на мяно «Тапор». Пад хмурным ранішнім небам ён сказаў прамову перад рэдкім натоўпам, сабраных на пляц перапалоханых месцічаў. 5-6 чалавек у адзенні службоўцаў марна спрабавалі наладзіць авацыю. Тапор перасмыкнуў плячыма, саскочыў з параконкі, на якой стаяў, і аддаў атраду загад рыхтавацца да выступу. Неўзабаве мяшчане, што сядзелі па хатах, цікуючы на вуліцу праз фіранкавыя візурэнкі і шчыліны неадшчэпленых ваканіцаў, зноў пачулі стрэлы. Паўстанцы аддавалі вайсковую пашану сваім забітым. Іх хавалі пад маладымі бярэзінамі на высокім рачным беразе. Часу збіваць труны не ставала, і сяброў па зброі аддалі зямлі загорнутымі рэквізаваныя персідскія дываны. Надвечар, пакінуўшы цяжка параненых у інстытуцкім дуртуары, інсургенты на лёгкіх фурманках і забраных на конскім заводзе рысаках вырушылі з горада па дарозе на Крычаў. Тапор вёў свае 150 шабляў і стрэльбаў на злучэнне з атрадам касы. Паўстанцы мелі загад захапіць магілёўскі артылерыйскі парк і прабіцца на захад. Узяцце горак было іх першым і апошнім поспехам. За 6 дзён, палячы паперы валасных праўленняў, валячы тэлеграфныя слупы і затрымліваючы пошту, атрад прайшоў палявымі і ляснымі дарогамі болей за сотню вёрст. У кожнай вёсцы паўстанцы збіралі сяляны і чыталі маніфест аб надзяленні зямлёй і скасаванні паншчыны. Але з дня ў дзень гэты паход усё больш нагадваў кружляння, аточанага лаўцамі звера. Аршанскі і крычаўскі атрады ўжо былі разбітыя, і камандзір аршанцаў Будзіловіч чакаў фартэцы расстрэлу. Па наваколлі яшчэ насіліся чуткі, што пад рукою ў тапара ледзьве не паўтысячы ўзброеных да зубоў людзей. З суседняй Смаленшчыны яшчэ ляцелі ў сталіцы панічныя тэлеграмы аб прысылцы дадатковых войскаў, але кінутыя супраць атрада 4 рэгулярныя роты і 2 дзясяткі казакоў з гарматаю шчыльней і шчыльней сціскалі сваё кальцо. Каб адрэзаць мяцежнікам шлях за Дняпро, усе паромы і чаўны былі пераведзеныя на правы бераг, і пры іх стаялі сялянскія варты. За спайманне паўстанца са зброяй мужыкі атрымлівалі ад бацюхны цара 5 рублёў, за бязбройнага – 3. Учора на світанні, пусціўшы карнікаў па падманным следзе, тапор пераправіўся цераз проню і спаліў за сабою паром. Аднак надзея на тое, што атрад прарвецца ў менскія лясы, пагасла ўжо і ў самых адважных сэрцах.